teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 czerwca, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Zmiany w rządzie stały się faktem. Wicepremierem ponownie będzie prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Jest zgoda na 11 unijny pakiet sankcji wobec Rosji. Negocjacje trwały od 2 miesięcy. W Warszawie odbywa się Kongres 590. Eksperci rozmawiają m.in. o tym, jak sztuczna inteligencja może wpłynąć na nasze życie. Prezydent Andrzej Duda w południe dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. Do rządu po rocznej przerwie wraca prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Uroczystość śledziła Sylwia Białek. Andrzej Duda przypomniał, że podczas wcześniejszego pełnienia funkcji wicepremiera prezes Prawa i Sprawiedliwości odpowiadał za kwestie bezpieczeństwa i był głównym autorem ustawy o obronie Rzeczypospolitej. Prezydent podkreślił, że kwestie bezpieczeństwa wciąż są bardzo ważne z uwagi na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i w perspektywie zbliżających się wyborów parlamentarnych. Andrzej Duda powiedział, że w ciągu najbliższych miesięcy mogą wystąpić próby ingerencji w nasze procesy wyborcze ze strony jednego ze światowych mocarstw, które znajduje się niedaleko nas. To bezpieczeństwo w związku z tym dzisiaj wewnętrzne Rzeczypospolitej, bezpieczeństwo także i naszej demokracji, właśnie przed próbami różnego rodzaju zniekształcenia procesów wyborczych i wpływania na kampanię wyborczą. Prezes Prawa i Sprawiedliwości będzie jedynym wicepremierem w rządzie. Rezygnację z funkcji wicepremierów złożyli Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk i Jacek Sasin. Pozostaną w rządzie jako ministrowie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jest zgoda ambasadorów unijnych krajów na 11 pakiet sankcji wobec Rosji. Został on zaakceptowany po prawie 2 miesiącach rozmów. Wszystkie procedury powinny być sfinalizowane w ciągu kilkudziesięciu godzin. Restrykcje wejdą w życie wraz z publikacją w unijnym dzienniku urzędowym. To najdłużej negocjowany pakiet restrykcji wobec Rosji, choć wcale nie jest najmocniejszy. Skupia się przede wszystkim na walce z obchodzeniem dotychczasowych restrykcji i na usuwaniu luk. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka na bieżąco informowała w ostatnich tygodniach o tym, co jest w pakiecie. Do 11 pakietu dołączona jest tak zwana czarna lista z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Jak informowałam, już są na niej 23 osoby odpowiedzialne za porywanie ukraińskich dzieci i wywożenie ich w głąb Rosji na przymusowe adopcje. Zabiegała o to przede wszystkim Polska. Lista na razie jest utajniona, będzie jawna wraz z publikacją w unijnym dzienniku urzędowym. Ustaliłam nieoficjalnie, że są na niej przedstawiciele władz rosyjskich regionów, ale też przedstawiciele fundacji z okupowanego Donbasu czy współpracownicy rosyjskiej komisarz praw dzieci. Jeśli natomiast chodzi o sankcje gospodarcze, to w 11 pakiecie jest m.in. rozszerzony zakaz transportu o naczepy zarejestrowane w Rosji, co było również postulatem Polski. Na wniosek Warszawy wpisano do tego pakietu także zapisy obejmujące sankcjami północny odcinek ropociągu Przyjaźń, który biegnie do Polski i Niemiec. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sztuczna inteligencja to jedno z zagadnień omawianych podczas 8. edycji Kongresu 590, który odbywa się w Warszawie. Doradca prezydenta, profesor Andrzej Zybertowicz, powiedział na panelu dotyczącym systemów AI, że im bardziej są one rozwinięte, tym trudniej jest je kontrolować. Poziom chaosu, który będzie wygenerowany przez te systemy, które teraz są w obiegu, jest bardzo duży i ja bym się z punktu widzenia Europejczyka nie przejmował tym, że Stany Zjednoczone przodują w innowacjach, a my w regulacjach. Bo być może, jeśli prowadzimy regulacje jeszcze bardziej zdecydowane niż te, o których teraz się w Brukseli mówi, to uchronimy się przed kataklizmami. Kongres 590 to wydarzenie gospodarcze odbywające się corocznie od 2016 roku pod patronatem honorowym prezydenta RP. W trakcie kilkudziesięciu paneli poruszane są aktualne tematy w obszarze gospodarki, bezpieczeństwa, nauki i kultury. Lato z radiem. Najpopularniejsza letnia audycja w Polsce wystartowała z atrakcjami w eterze i plenerze. Po pandemicznej przerwie wracają koncerty, najbliższy już w sobotę w Poddębicach. Są też nowości. Kosmiczny konkurs, 10 kroków na Księżyc, akcja pisania kryminału Lato z Dreszczykiem i nowi prowadzący. Wśród nich Kuba Marcinowicz. No jestem pełen emocji, takich bardzo pozytywnych. Ja uwielbiam takie poczucie adrenaliny. Nie wiadomo, co się wydarzy, nie wiadomo, jak to będzie, ale myślę, że przede wszystkim będzie przyjemnie, ciepło, wakacyjnie, z fantastycznymi słuchaczami. Przede wszystkim na słuchaczy oczywiście czekamy z konkursami. Dodatkowo jeszcze podróżować będziemy bardzo dużo. Trasa Lata z Radiem w tym roku naprawdę niezwykle interesująca. No i będziemy grać, będziemy się dobrze bawić na koncertach plenerowych Lata z Radiem, na których oczywiście cała ekipa się pojawiać będzie. Więc będziemy mogli zbić piątkę z Państwem oczywiście. W tym roku dziennikarze Lata z Radiem odwiedzą 10 miast, m.in. Toruń, Tarnów, Węgorzewo, Giżycko, Międzyzdroje czy Przemyśl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Wieczorem i nocą będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W wielu regionach możliwe burze, głównie w pierwszej połowie nocy. No i tej nocy wciąż ciepło, od 14 stopni na Pogórzu, 16 w centrum do 18 na zachodzie. Rano uważajmy, szczególnie na północnym zachodzie, możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Jutro słonecznie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na wschodzie możliwe burze z gradem. W ciągu dnia najwięcej opadów na południu i na wschodzie kraju. Miejscami przelotny deszcz także od Pomorza Zachodniego po Mazury. No a temperatura? Jutro od 18 stopni nad morzem, 25 na Suwalszczyźnie, do 30 stopni w pozostałych regionach. Lokalnie w centrum i na zachodzie do 31. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program trzeci. No to tak w pogodzie jutro jak dziś, na dwoje babka wróżyła i słonecznie, i upalnie, i deszczowo, burzowo, również z gradem. Proszę na siebie uważać. No a dziś uważamy na to, co mówimy i jak spoglądamy już z perspektywy czasu, kilku czy kilkunastu godzin na to, co wydarzyło się wczoraj w Kiszyniowie. Chcemy wracać do wczorajszego meczu. Jakie wnioski, jak państwo to widzieli? Dwie dwójki i siedem trójek. Ja nie wiem, czy to jest psychika tych piłkarzy, bo oni niby grają w dobrych ligach. Mój kolega Tomasz świetny pomysł na tą reprezentację naszą, jak ich ograć. Po prostu od pierwszej minuty założyć im taki pressing, oni się od razu gubią. Jakie wnioski przed kolejnym meczem? Przypomnijmy, 7 września. Też będzie się działo. Może to i właśnie pressing, bo zdaje się, że ta druga połowa, już wygrana, kiedy była w kieszeni 2-0, może i poluźniła sytuację na boisku, czego byliśmy świadkami. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na kolejne państwa spostrzeżenia. 7 minut po 16. uważam, że ogólnie światowy poziom piłki nożnej jest teraz no kiepski, no słaby jest, słaby jest. Teraz biegacze kopacze bardziej patrzą na to, żeby mieć więcej tatuaży i żelu na włosach, aniżeli żeby prezentować coś sobą. Natomiast jeżeli chodzi o naszą reprezentację piłkarzy, no po prostu szkoda czasu. Lepiej popatrzeć na siatkarzy. 2 dwójki i 7 trójek, ale tak z moich domorosłych obserwacji, chociaż za bardzo wnikliwie nie patrzę, to jednak są, jak pan to nazwał, wytatuowani i nażelowani, którzy jednak biegają po boisku i gryzą trawę, jak mawiają niektórzy komentatorzy. No więc nie do końca chyba tak możemy uogólniać. 2 dwójki i 7 trójek, czekamy na kolejne państwa spostrzeżenia. 11 minut po godzinie 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Dziś najdłuższy dzień roku, już za 2 dni. Jutro, pojutrze, jakby nie liczył, wakacje. A w oczekiwaniu przed wypoczynkiem Polska Organizacja Turystyczna przeprowadziła badanie sprawdzające, gdzie Polacy mają ochotę się wybrać w tym roku. Według danych, tylko 3 na 10 Polaków wybierze zagraniczne w czas. Jakie inne ciekawe aspekty naszych wakacyjnych planów skrywało badanie? O szczegółach Michał Kowarski. W niedzielę wybiorę się nad zalew. Jolu, pojechałaby pani ze mną. Jeśli chodzi o preferencje dotyczące towarzystwa, z którym wybieramy się na wypoczynek. Rafał Szmytkę, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Prawie 90% zapytanych, z kim planuje wyjechać, wskazało, że to będą bliscy przyjaciele, rodzina. Tu jesteśmy jako Polacy bardzo jasno określeni. Wśród osób młodych do 30 roku życia i osób żyjących samotnie, singli, będą te osoby wybierały wyjazdy zagraniczne. Adam Karpiński, specjalista do spraw turystyki WSB Merito we Wrocławiu. Rodziny z dziećmi oraz seniorzy w badaniu wykazali, że chcą wyjeżdżać po kraju i tak to z reguły się też odbywa. W te wakacje aż 30% jest więcej ilości zaplanowanych wyjazdów niż w roku ubiegłym, dlatego możemy powiedzieć, że turystyka będzie przeżywała boom. Ponad 40% ankietowanych na główny, ten krajowy wypoczynek planuje przeznaczyć kwotę około 1500 zł na osobę. Około 30% planuje w przedziale 1500 do 3000, 15% zakłada, że będą to wydatki powyżej 3000 zł na osobę. Wzmocnienie złotego, które następuje, ono powoduje, że wyjazdy zagraniczne będą coraz bardziej atrakcyjne. Badanie, do którego żeśmy się odnosili, było w czasie, kiedy złoty był stosunkowo słaby, on się w tej chwili dość szybko umacnia. Wyjazd zagraniczny staje się dla naszych turystów tańszy. Cena nie jest istotnym warunkiem do podjęcia decyzji wyjazdowej. Należy uwzględnić takie czynniki jak chociażby pogodę, aspekt związany z modą na dane miejsce. 42% Polaków chce wybrać tereny nadmorskie. Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister sportu i turystyki. A z kolei wiemy z innych statystyk, że tam są najwyższe wzrosty cen. Nawet wzrosty cen nie powodują jakiejś korekty planów wakacyjnych Polaków, tylko wybierają to, na co mają ochotę. W tym roku może się wydaje być preferowane niż inne regiony typu Mazury i Góry. Krótkie pytanie. Dokąd państwo na wakacje, na urlop? Bo to już tuż, tuż kraj czy zagranica? 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. 71335. Czekamy na państwa zgłoszenia. Dokąd państwo nas zabiorą? Pixis. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Po kłosie wczorajszego meczu z Mołdawią, no już nie będę przypominał, że przegranego przez polską reprezentację 2-3 i państwa głosy. No może nawet wnioski już tak na chłodno dziś. 2-7. Powiem krótko, brak patriotyzmu w polskich zawodnikach, żadnej mobilizacji. To jest gra za pieniądze. Ta kadra powinna być jak najszybciej rozwiązana, włącznie z trenerem. No to nie wiem, czy będę miał dla pana, dla pozostałych państwa dobre czy złe informacje, ale przysłuchiwałem się konferencji. Rzecznik PZPN-u mówił, że kontrakt trenera Carlosa Santosza jest ważny. Trener idzie na urlop, bo przecież wakacje. Piłkarze też będą mieli wakacje. A wracamy do gry 7 września. Kolejny mecz przed nami. Kolejne emocje. Właśnie. A propos wakacji, 2-7. A przepraszam, no, nie takie mam pytanie. A co to są wakacje? Bo ja ostatni raz byłem na urlopie w 78 roku, wie pan? Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok za rogiem noc. Kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Wszystkie pionki z naszej planszy już wystarczy. Dzięki tyle, ale moment. Gdyby strzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Słyszał pan o tym, że po meczu z Mołdawią musieli podpierać pomnik Kazimierza Górskiego drągami, żeby się nie przewrócił? Słucham? No trzeba pojechać chyba sprawdzić, wie pan, bo to taka informacja dotarła do mnie. Bardzo dziękujemy za tę informację. 2-7. 22 minuty po 16:00 popołudniowe. Zapraszamy do Trójki. Senat uchwalił bez poprawek ustawę o zniesieniu opłat za przejazdy autostradami publicznymi. Za było 73 senatorów, 8 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. A ustawa, przypomnijmy, przewiduje, że nie będą pobierane opłaty za przejazd samochodami osobowymi na autostradzie A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Przepisy przedstawił senatorom wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Po pierwsze, zdjęcie opłaty z dróg zarządzanych wprost przez państwo autostrad i dróg krajowych. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Ustawa zakazuje również wyprzedzania się samochodów ciężarowych na drogach ekspresowych i autostradach o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber stwierdził, że zmiana ta poprawi bezpieczeństwo i usprawni ruch. Obserwujemy tak zwane wyścigi słoni, które bardzo mocno komplikują jazdę tym szybszym wewnętrznym pasem, pasem drugim. To jest raz niebezpieczne, dwa wzbudza duże i to negatywne emocje wśród kierowców pojazdów lekkich. Chcemy zakończyć z tym procederem. Bezpieczeństwo na polskich drogach stale wzrasta. Polska otrzymała Europejską Nagrodę za Bezpieczeństwo na Drogach. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu doceniła nasz kraj m.in. za ograniczenie wypadków śmiertelnych w ostatniej dekadzie niemal o połowę. Nagrodę w Brukseli odebrał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W Polskim Radiu podkreślał, że to prestiżowe wyróżnienie. To taki swoisty Oscar w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Polska zasłużyła na to wyróżnienie w ciągu właśnie dekady. Zredukowaliśmy liczbę ofiar wypadków drogowych o blisko połowę i to zostało dostrzeżone, bo czymże jest ta nagroda? Służy do identyfikowania i promowania najlepszych praktyk w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To pierwsza nagroda przyznana Polsce przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu. Te wszystkie drogi, które powstają, one mają taki status najlepiej skonstruowanych, zaprojektowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dróg ekspresowych, dróg szybkiego ruchu i trzeba tutaj pamiętać, że warto budować te drogi. Dlaczego? No bo na drogach dwujezdniowych dochodzi do zdecydowanie mniejszej ilości wypadków drogowych, aniżeli na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych. W ubiegłym roku w Polsce zginęło 50 osób na milion mieszkańców, a w 2012 roku ginęły 93 osoby na milion mieszkańców. Jedźmy ostrożnie, a informacje drogowe już za kilka minut. Proszę zostać z nami. I'm only happy when it rains. Misery. Gawecz w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę skrót serwisu Wiadomości Ekonomiczne. Przeniesiemy się na Kongres 590. Będzie prognoza pogody, wcześniej informacje drogowe, ale jeszcze państwo wracają do wczorajszego meczu. 2-2 i 7-3. Przypomina mi się taka scena z Alternatywy 4, jak anioł tam wszystko przygotowywał, wszystko się posypało i mówi, steraliny robili mi i wyszło. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Marian? A jak działają te multirabaty w Media Expert? No, jak działają? To proste, Barbara. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimplenizowanej diosminy. Wskazania: przeległa niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my, kule, radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Let's go! Ostatni dzwonek z MediaMarkt. Złap okazję na wakacje. Teraz Apple iPad 9 generacji. 64 GB pamięci wewnętrznej. Tylko za 1699 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Prawie 16.30, sprawdzamy co na drogach. Radio Nawigator. A podpowiedzi dla kierowców ma Maciej Oswald. Witamy ponownie. Uwaga kierowcy, na ekspresowej Trójce między węzłami Gorzów Wielkopolski Południe i Skwierzyna Zachód osobówka wylądowała na barierach. Jest blokada jednego pasa w kierunku Zielonej Góry. To 97 km trasy S3 w województwie lubuskim. A my zaglądamy do województwa wielkopolskiego na ekspresową 8 na trasę Oleśnica-Łódź. Między węzłami Kępno i Wieruszów zderzyły się dwa samochody ciężarowe i jest blokada jednego pasa do Łodzi. To 101 kilometr trasy S8. Na wysokości Gdyni, między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdynia Chważno, to obwodnica Trójmiasta, zderzyły się wcześniej trzy samochody osobowe. Tu jest także zwężenie, ale do Wejherowa na 6 kilometrze obwodnicy Trójmiasta. I żeby nie było tak źle, to mam też dobre informacje. Ekspresowa 19 na wysokości Huty Deręgowskiej nie ma już śladu po wcześniejszym wypadku. Jest odblokowany jeden z pasów do Lublina. Przypomnijmy, tam auto osobowe wypadło z jezdni i uderzyło w bariery, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Oby więcej dobrych informacji, a więcej informacji drogowych już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Jedźmy ostrożnie. Po 16.30. Skrót serwisu Trójki. Filip Jarek. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekazał, że polscy prokuratorzy, którzy na jego polecenie udali się do Grecji w związku z zabójstwem 27-letniej Polki, wzięli dziś udział w przesłuchaniu podejrzanego. Grecka policja oskarża o te zbrodnie 32-letniego mężczyznę z Bangladeszu, który nie przyznaje się do winy. Został on tymczasowo aresztowany. Zamordowana na kos Polka zaginęła w poniedziałek, 12 czerwca. Pracowała w jednym z hoteli. W niedzielę greckie media poinformowały o znalezieniu jej ciała. Strażacy gaszą duży pożar dechu kościoła w dzielnicy Zagórze w Sosnowcu. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana, mówi oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży w Sosnowcu Tomasz Dejnak. Pożarem objęty jest dach kościoła świętego Floriana przy ulicy Bora Komorowskiego w Sosnowcu. Na miejscu działa ponad 50 funkcjonariuszy, 18 pojazdów. Podawane prądy gaśnicze są z dwóch drabin i podnośnika, także gasimy ten pożar. Brak informacji o przyczynach pożaru czy jakichś tam pracach remontowych czy naprawczych. W pożarze nikt nie został poszkodowany. Gwiazda polskiej piosenki Halina Frąckowiak jako jedyna artystka z Polski będzie w piątek na spotkaniu z papieżem Franciszkiem. Watykan poinformował, że w Kaplicy Sykstyńskiej papież spotka się z malarzami, rzeźbiarzami, architektami, literatami, muzykami i aktorami. Okazją jest 50-lecie inauguracji kolekcji sztuki współczesnej w muzeach watykańskich. Więcej informacji w Trójce o godzinie 17. A 17 za niecałe 28 minut. Tymczasem już teraz... Ekonomia w Trójce. I na kongresie 590 jest Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Gorąca, bardzo dosłownie atmosfera na warszawskim Służewcu. To jedno z ważniejszych wydarzeń gospodarczych w naszym kraju. O bezpieczeństwie energetycznym, bankowości czy demografii rozmawiają tu dzisiaj przedstawiciele rządu i najróżniejsi eksperci. Dużo uwagi przyciąga też Arabia Saudyjska. Możliwościom, jakie daje polskim firmom wejście na ten rynek, było tu poświęconych kilka paneli. A oto rada, którą powinni wziąć sobie do serca nasi przedsiębiorcy. Allahumma sabirin idza sabaru. Czyli Bóg sprzyja cierpliwym i wytrwałym w swojej cierpliwości. Więcej o kongresie, no i arabskiej ekspansji polskich firm w tym kraju opowiem Państwu jeszcze po godzinie 17, a teraz pozostałe tematy. Garść ważnych danych podał dzisiaj Główny Urząd Statystyczny. Produkcja przemysłowa w maju spadła o 3,2%, licząc rok do roku, a to już jest czwarty miesiąc z rzędu, kiedy ten wskaźnik znajduje się pod kreską. I jeszcze jedna liczba, 12,2%. W takim tempie z kolei rosły wynagrodzenia w firmach, ale tylko tych, które zatrudniają co najmniej 10 osób. To delikatne drgnięcie in plus w stosunku do kwietnia. Średnio na pasku płacowym brutto pojawia się teraz ponad 7180 zł. Niestety realnie cały czas zarabiamy mniej niż w zeszłym roku, bo podwyżki zjada nam po prostu inflacja. Najszybciej pensje rosną w górnictwie czy transporcie. Zdecydowanie wyhamowały w budownictwie, na którym cały czas odbijają się jeszcze wysokie stopy procentowe. No to jeszcze słowo o tych, którym stopy sen z powiek spędzają. Analitycy PKO BP skorygowali swoje prognozy gospodarcze dla naszego kraju. PKB w tym roku ma urosnąć o 0,7%. To nieco lepiej niż we wcześniejszych założeniach, a to dzięki miękkiemu lądowaniu naszej gospodarki. Tak mówi kierowniczka zespołu analiz makroekonomicznych PKO BP Marta Petka-Zagajewska. Pierwsza recesja konsumenta, której doświadczamy już trzeci kwartał z rzędu, okazuje się nieco płytsza niż się obawialiśmy. Drugie źródło tego większego optymizmu to bardzo dobre wyniki inwestycji w gospodarce. Według analityków PKO BP nasza gospodarka w przyszłym roku urośnie już o ponad 3%. Waluty. Po południu frank jest po 4,52, euro 4,44, dolar po 4,06 zł, brytyjski funt kosztuje 5,16, tak to wygląda. Na kongres 590 jeszcze wrócimy. Przypomnę podsumowanie dnia po 18.30. Dodajmy, że patronami kongresu 590 są Polskie Radio i Polskie Radio 24. Jutro słonecznie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Pogoda dynamiczna. Na południu, na wschodzie możliwe burze z gradem, bez opadów jedynie od Pomorza Zachodniego po Mazury. Wiatr zachodni, słaby, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Nieco chłodniej niż dziś, choć też upalnie. Od 18 stopni na wybrzeżu, 25 na Suwalszczyźnie, w centrum 29, w większości regionów 30 stopni, a największy upał na zachodzie do 31. Trójka. Program trzeci. No nie wiem, wracać czy nie wracać, czy chcemy wracać do wczorajszego meczu. Dwie dwójki i siedem trójek. Jakie wyciągamy wnioski? Pewnie nigdy nie zrezygnujemy z tej reprezentacji, przynajmniej takie jest moje zdanie. Czekamy na ten wynik już tyle lat i pewnie będziemy dalej czekać. Natomiast myślę, że powinniśmy zrezygnować już z tych naszych gwiazd, które już pokazały nieraz, że pieniądze są dla nich ważniejsze. Ja bym tutaj poszedł chyba w młodych, dał spokój nawet temu trenerowi, bo on już jest też chyba rozczarowany i targają jego nazwisko. Ciekaw jestem Państwa zdania. Dwie dwójki i siedem trójek o reprezentacji, o tym, co się wczoraj wydarzyło. Dzisiejsze komentarze po przegranej 2-3 z Mołdawią już za chwilę. Audycja popołudniowa za 23 minuty 17. wpadkę z 2013 roku, gdy z Mołdawią tylko zremisowaliśmy 1-1. Ech. Kolega zawsze mawia, jak coś się nie uda, jak coś źle pójdzie, to zawsze mówi, że gorzej było i brawo bili, no ale w tym przypadku to już nawet się nie da powiedzieć, że gorzej było, bo już gorzej być nie może. Polski Związek Piłki Nożnej błyskawicznie reaguje na kompromitującą porażkę naszych piłkarzy w Mołdawii. Biało-czerwoni wczoraj wieczorem przegrali z dużo niżej notowanym rywalem 2-3 i mocno skomplikowali sobie sytuację w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Prezes PZPN-u Cezary Kulesza wezwał dziś selekcjonera Fernando Santosza do siedziby związku, by poznać plan Portugalczyka na wyjście z tego kryzysu. O szczegółach Mateusz Warianka. Atmosfera po porażce z Mołdawią zarówno w reprezentacji, jak i siedzibie PZPN-u nie jest najlepsza. Najważniejsza informacja jest taka, że pomimo prawdopodobnie największej kompromitacji w historii naszej piłki, selekcjoner Fernando Santos wciąż będzie pracował z naszymi piłkarzami. Portugalczyk został dziś wezwany do siedziby PZPN-u na rozmowę z prezesem Cezarym Kuleszą. W spotkaniu brał też udział Grzegorz Mielcarski, który jest w sztabie Santosza. Pozycja trenera na razie nie jest zagrożona, zapewnia rzecznik PZPN-u Jakub Kwiatkowski. Nie ma żadnego ultimatum. Selekcjoner ma ważny kontrakt, wie, jakie cele są przed nim postawione. Cały czas te szanse są. Tutaj wszystko jest w naszych nogach i rękach i głowach przede wszystkim chyba, żebyśmy mogli te eliminacje zakończyć sukcesem i awansować to, co wszyscy sobie zakładaliśmy, więc tutaj nie ma żadnego ultimatum. Kwiatkowski dodaje też, że kadrę czeka mnóstwo pracy, aby jeszcze uratować te eliminacje i zapewnić sobie awans na Mistrzostwa Europy. My wierzymy w to, że ta poprawa może być. Jest to wspólne zdanie zarówno kierownictwa PZPN-u, jak i trenera Santosza, bo znamy wartość tej drużyny, wiemy, jacy są w niej piłkarze, ale trzeba po prostu spojrzeć na to, co się wczoraj wydarzyło od takiej mocno krytycznej strony. Myślę, że każdy z piłkarzy, każda osoba zaangażowana w reprezentację powinna sobie tak głęboko spojrzeć, czy coś dało się zmienić, zrobić lepiej, czy też trzeba zrobić lepiej. Wierzymy w to, że te mecze jesienne jesteśmy w stanie wygrać. Głos po meczu zabrał kapitan Robert Lewandowski, który nie mógł uwierzyć w to, co się wydarzyło w Kiszyniowie. Margines błędu jest naprawdę już mały. Popełniliśmy jeden, drugi błąd, nagle straciliśmy jakąś pewność siebie. Ciężko tak to powiedzieć, co się stało, bo to aż jest praktycznie niewiarygodne. Przypomnę, że Polacy do przerwy prowadzili 2-0 z Mołdawią, a ostatecznie przegrali 2-3. Biało-czerwoni jeszcze nigdy w historii nie ulegli drużynie będącej tak nisko w rankingu FIFA. Mołdawia jest dopiero na 171. miejscu, niżej od takich reprezentacji jak Fidżi, Barbados, Malediwy czy Nikaragua. Porażka to nie tylko cios wizerunkowy. Po trzech kolejkach eliminacji Polacy są w bardzo trudnej sytuacji. Wcześniej przegrali 1-3 z Czechami i pokonali 1-0 Albanię. Zajmują 4. miejsce w grupie. Niżej są tylko Wyspy Owcze. Kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski odbędzie się we wrześniu. Przypomnę, biało-czerwoni najpierw zagrają, no właśnie z rzeczonymi przez Mateusza Wyspami Owczymi, a później rewanż z Albanią. 2-2, 7-3. Ciekawi jesteśmy Państwa zdania. Czekamy. A telefon dzwoni. Dzwoni sobie w pustkę. W dojmującą ciszę. dwie dwójki, siedem trójek i państwa diagnoza, rzecz jasna. No sorry boys. Ja mam taką radę dla naszych reprezentantów, żeby jechali na wakacje na polską wieś, taką dobrą, miłą polską wieś, tam gdzie jest boisko jeszcze najlepiej, takie surowe, z dwoma bramkami może najlepiej. I tam, żeby ćwiczyli swoje umiejętności. Kiełelik w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki i państwa głosy w sprawie wczorajszego meczu. To chodzi o to, że nasza reprezentacja po prostu nie była w takim cyklu meczowym, żeby to był dzisiaj mecz. W środę, tak jak to powinno się rozgrywać, to by było na pewno dużo lepiej. A może by tak ten mecz powtórzyć, panie trenerze? Dwie dwójki i siedem trójek za 9 minut 17. Zapraszamy do trójki. Siły rosyjskie ponownie próbują zająć wyzwolone w ostatnich dniach przez wojska ukraińskie tereny na Zaporożu. Jednocześnie Rosjanie wzmogli ataki na wschodzie Ukrainy. Ukraińskie dowództwo melduje jednak, że Ukraińcy utrzymali swoje pozycje. Michał Strzałkowski o tym, co teraz dzieje się za naszą wschodnią granicą. Tuda, pacany, dawaj, też tuda, tuda. No. Dawaj, pacany. Nasilone walki na Ukrainie trwają od początku czerwca, gdy ukraińskie siły przeszły do działań kontrofensywnych przeciw rosyjskim okupantom. Władze w Kijowie zapewniają, że nie jest to jeszcze pełnoskalowa ofensywa, bo do akcji wejść miały na przykład tylko 3 z 12 przygotowanych brygad pancernych. Ale Ukraińcy odbili już około 100 km kwadratowych swojego terytorium i kilka miejscowości na południu, w tym Piatichatki w obwodzie zaporowskim. Dziś Rosjanie usiłowali znów przejąć nad tą wsią kontrolę, ale nie dali rady. Według informacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy odparte zostały także rosyjskie szturmy na kierunkach Łymańskim i Bachmuckim na wschodzie kraju. Zaraz nasi wojny na piwni. Nasi żołnierze niszczą wroga i na południu, i na wschodzie. Oczyszczają Ukrainę z okupantów i tak będziemy działać też w przyszłości, bo obrona przed terrorystami oznacza zniszczenie tych terrorystów. Trzeba sprawić, aby państwo zła nie zagrażało już nigdy więcej Ukrainie, ani nikomu innemu. Mówił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Dziś połączył się także poprzez łącze wideo z uczestnikami zorganizowanej w Londynie Międzynarodowej Konferencji o Powojennej Odbudowie Ukrainy. Obecny na miejscu w Londynie ukraiński premier Denis Szmyhal informował natomiast, że jego kraj na bieżące wydatki związane z odbudową będzie w ciągu najbliższych 12 miesięcy potrzebował minimum 6 miliardów dolarów. Gwarancje kredytowe na kwotę 3 miliardów dolarów w najbliższych 5 latach obiecała Wielka Brytania. Ukraińcy planują lepszą przyszłość po poświęceniu i cierpieniu wojny. W interesie świata jest, by ten odbudowany kraj był tak silny jak nigdy, zintegrowany ze światowymi rynkami i samowystarczalny. Przekonywał szef brytyjskiej dyplomacji James Cleverly. Z kolei Stany Zjednoczone, reprezentowane na konferencji w Londynie przez sekretarza stanu Antonego Blinkena, obiecały Ukrainie 1 300 000 000 dolarów bez zwrotnej dotacji na odbudowę. Polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau poinformował o tym, że także Warszawa stworzy specjalny program na rzecz odbudowy Ukrainy. Pieniądze na odbudowę zaoferowała także Unia Europejska jako całość. Reprezentująca wspólnotę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła też, że Ukraina stanie się w przyszłości członkiem Unii Europejskiej. Uważam, że na Unii Europejskiej spoczywa szczególna odpowiedzialność, a powód jest prosty. Słyszeliśmy, co powiedział tu do nas w Londynie prezydent Zełenski. Ukraińcy mówią nam, że kiedy wyobrażają sobie swoją przyszłość, widzą europejską flagę powiewającą nad ich miastami. I nie mam wątpliwości, że Ukraina będzie częścią naszej Unii. Ukraina ma już od ubiegłego roku status oficjalnego kandydata do Unii Europejskiej, ale terminu rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych jeszcze nie wyznaczono. Kijów stara się także o dołączenie do NATO. Sekretarz generalny Sojuszu już w ubiegłym tygodniu informował, że widzi Ukrainę wśród państw członkowskich NATO, ale jeszcze nie teraz. Potwierdził, że na lipcowym szczycie Sojuszu w Wilnie nie będzie jeszcze oficjalnego zaproszenia dla Ukrainy oraz wyznaczenia tzw. mapy drogowej, czyli szczegółowego kalendarium akcesji. Ale lista państw opowiadających się za przyjęciem Ukrainy do NATO wydłuża się. Według dzisiejszego wydania francuskiego dziennika Le Monde do zwolenników Ukrainy w NATO dołączyła Francja. Stanowisko Paryża jest w tej sprawie obecnie dużo bliższe Warszawie niż Berlinowi, powiedziało Le Monde źródło w Pałacu Elizejskim, czyli w kancelarii francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona. Tymczasem gorąca informacja z Brukseli. Jest to zgoda ambasadorów unijnych krajów na 11. pakiet sankcji wobec Rosji. I o tym powiemy w serwisie o 17. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love. Light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I of your day. If a great wave shall fall and fall upon us all, well, I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go.